سلام و صبح خیر دارم حضور تک تک شما هموطنان گرامی. خیلی خوشحالم که در این هوای برفی میزبان شما عزیزان هستم. برنامه بامدادی امروز یک شنبه هفتم آذر 1389 خورشیدی برابر با 28 نوامبر 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. ما صدای ما را به رادیوی ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطرافان برنامه‌های متنوع پخش میکند. برنامه رادیو البرز شامل آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی است. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. توانید برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شما در ضمن میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27 58 22 12. تکرار میکنم 27 58 22 12، و یا میتونید از طریق آدرس الکترونیکی با ما در ارتباط باشید. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. شما همچنین میتونید از وبسایت ما دیدن بکنید. وبسایت ما iraninfo.co است. iraninfo.co. قبل از اینکه آهنگی تقدیم حضورتون بکنم، یادآوری میکنم که شب با شکوه یلدا روز سه‌شنبه 21 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر در محل کتابخانه حسله برگزار میشه. ویژه برنامه شب یلدا روز سه‌شنبه 21 دسامبر، گفتاری در مورد یلدا، فیلم مستند ایرانی، موزیک توسط دیجی، رقص، نمایشگاه کتاب که البته حراج کتاب است و برنامه‌های متنوع دیگر. برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز. Thank you.

از نخستین سالهای قرن جاری خورشیدی زنان ایران توانستند به طور رسمی در عرصه موسیقی به فعالیت بپردازند و این توفیق بزرگ را به همت والای چند زن پیشگام دلاور مدیونند. قمرالملوک وزیری در سطر این پیشگامان اولیه قرار دارد که تأثیر فرهنگی و اجتماعی برود او به عرصه موسیقی تا امروز بر جای مانده است. در پی او دو سه تن دیگر نیز پای در راهی که گشوده شده بود نهادند و جای پای زنان را در جامعه موسیقی ایران محکم کردند. البته بخت یار این زنان بود که از محضر استادان برجسته موسیقی سنتی بهره برده بودند و آنچه را که عرضه می کردند از کیفیت والایی برخوردار بود. قمر از مرتضی خان نیداوود، روحانگیز از حسین سنجری، ملوک زرابی از اسماعیل مهرتاش و سرانجام پروانه از حبیب سمائی موسیقی آموخته بودند. به هر حال با همت این زنان پیشگام بود که موسیقی مردانه ایران از جاذبه صدای زنانه نیز برخوردار شد. در دو سه دهه بعدی هر سال بر تعداد زنان خواننده افزوده شد تا آنجا که می توان گفت بر مردان خواننده پیشی گرفتند. اگرچه زنان در همه حوزه‌های موجود موسیقی به کار پرداختند، ولی استقبال آنها از موسیقی سنتی بسیار چشمگیرتر بوده است. درباره خوانندگان معروفی که در 50 سال اخیر وارد صحنه شده‌اند، از مزدیه و دلکش گرفته تا همیرا و هایده بسیار نوشته و گفتند و ما نیز در برنامه‌های مختلف به مناسبت‌های مختلف از آنان یاد کرده‌ایم. در برنامه امشب ولی می‌خواهیم از خواننده‌ای بگوییم که از او به ویژه در سال‌های پس از انقلاب کمتر سخن گفته شده است. خاطره پروانه که در واقع خاطره مادر خود یعنی همان پروانه ای را زنده می کند که از نخستین زنان پیشگام موسیقی ایران به شمار می رود. یک شبی مجموع بخواب اقدس خاوری که او را با نام هنری خاطره پروانه می شناسیم در سال 1308 خورشیدی در تهران و در خانواده ای اهل هنر زاده شد. مادر او همان گونه که اشاره کردیم پروانه خواننده معروف سالهای نخستین قرن جاری بود که علاوه بر آن که صدایی خوش داشت با نواختن موسیقی نیز بیگانه نبود. ویولون را نزد حسین خان اسماعیل زاده از نخستین آموزگاران ویولون و ستار را از رضا قلی خان نوروزی آموخته و بعد از تجربیات سمائی نیز بهره گرفته بود. خاطره آنگونه که خود میگوید با موسیقی از طریق صفحات صدای مادر خود آشنا شده که خیلی زود او را از دست داده بوده است. خاطره که در آغاز جوانی در مدرسه جهان تربیت به کار آموزگاری مشغول شده بود، در جریان ضبط یک قطعه مثنوی که برای بچه ها خوانده بود با ابوالحسن صبا آشنا شد و صبا که مادر او را نیز خوب می شناخت صدایش را شنید و او را تشویق کرد که کار موسیقی را دنبال کند. این گونه بود که خاطره از سال 1336 به اداره کل هنرهای زیبای کشور منتقل شد و از آن پس تنها به کار موسیقی پرداخت. ابتدا مدتی را نزد عبدالله دوامی ردیفشناس معروف به فراگیری چماخم موسیقی سنتی پرداخت و بعد با بهره‌گیری از تجربیات خواننده معروف فاخره صبا و همکاری با ابوالحسن صبا، حسن رادمرد، علی محمد خادم میثاق، حسین دهلوی، محمد علی امیرجاهد و فرامرز پایور از خود خواننده‌ای پخته و کارآزموده پدید آورد که می توانست همراه با ارکسترهای بزرگ آواز و تصنیف بخواند. او آشنایی با استادان برجسته و کار با ارکسترهای بزرگ را بزرگترین شانس زندگی خود میداند. وقتی که وارد وزارت فرهنگ و هنر سابق شدم، بهترین شانس رو داشتم که اول استادم مرحوم عبدالخان دوامی بود که استاد موسیقی سنتی بودن. آواز پیششون کار کردم. بعد با ارکسترهای بزرگ کار کردم، بر مرحوم صبا با من کار کردم که با ارکسترشون کار کردم. مرحوم رادمرد بود، مرحوم خادم میثاق بود. دیگه بعد با خانم فاخره صبا که الان در قید حیات هستم، امیدوارم خدا حفظشون کنه، با ایشون کار کردم. بعد با ارکستر بزرگ دهلوی که آقای دهلوی اون وقت ارکستر سمفونی رو اداره میکردن، یعنی نه که ارکستر سمفونی، همون نوازندان ارکستر سمفونی ارکستر شماره یک بودن که منم با اون ارکستر کار میکردم. این شانس من بود که از اولی که وارد وزارت فرهنگ و هنر شدم با بهترین ها کار کردم. تمنای وصال تو می‌کنم، کی به تمنای وصال تو می‌کنم، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. ای تیر غمت را دل مشتاق نشانه، ای تیر غمت را دل مشتاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه. بلبل به چمن زان گل رخسار نشاندی، پروانه در آتش شد و اسرار نهاندی، عارف ز فقیر روی تو در پیر و جوان دی، یعنی همه جا عکس رخ یار نماندی، دیوانه منم من که رهم خانه به خانه. هر در که زدم صاحب آن خانه توی پا، هر جا که رهم پرتون کاشانه توی پا، مقصود من از کعبه و بتخانه توی پا، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. خاطره پروانه میگوید که نخستین خواننده زن ایرانی بوده که جلوی دوربین تلویزیون قرار گرفته است. البته هنوز سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به وجود نیامده و تازه تلویزیون ثابت پاسال به راه افتاده بود. Oh, خاطره پروانه همراه با گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایبر سفرهای گونگونی به کشورهای آسیایی، اروپایی و ایالات متحده آمریکا داشته است. او به ویژه از سفر آمریکا که 4 ماه به طول انجامیده یادهایی خوش در خاطره دارد. با آقای پایبر من یه برنامه سفر بزرگی داشت که شوروی رفتیم. مثلا 5 بار شوروی رفتیم. بعد رفتیم اروپای مرکزی با ارکستر بزرگ و اینها. بعد 4 ماه طول کشید سفر ما. تمام اونا یا حتی یوگسلاوی اینجاها برنامه اجرا کردیم. سفر موفقیت آمیزی بود برای اینکه خواستیم که موسیقی خودمون رو به این کشورها نشون بدیم. بعد با آقای پایور 4 ماه سفر امریکا داشتم برای اینکه تمام دانشگاه امریکا ما برنامه گذاشتیم. خاطره پروانه نیست چون زنان آوازخوان دیگر با برپایی انقلاب اسلامی ناگزیر مدتی را به خاموشی گذرانید، ولی از سال 1376 که شماری از راهبندانها از پیش پای اهل موسیقی برداشته شد، از نو به میدان آمد و همراه با برخی از یاران خود در ارکستر پیشین بانوان از جمله اوفلیا پرتو به این فکر افتادند که شاید بشود ارکستر را بازسازی کنند. از اول انقلاب تا سال 76 ما به طور کلی سکوت داشتیم، یعنی اصلا نمیدونستیم که باید چی کار بکنیم. از این ارکستر بانوان که من شرکت میکردم فقط من مونده بودم، خانم اوفلیا پرتو. بعد از ما خواستن سال 76 وقتی آقای خاتمی اومدن رئیس جمهور شدن، دعوت کردن از ما که ما برنامه بذاریم، حتی از ما خواستن گروه تشکیل بدیم که من متاسفانه گفتم که ما کسی را نداریم جز خانم پرتو. و این از سال 76 تا حالا که الان خدمتون هستیم، ما هر سال برنامه با خانم، یعنی یه پیانو، یه دف و خانم نوشین عقیقی و خانم اوفلیا پرتو اومد، ما سه تا گروه یاران تشکیل دادیم و برنامه گذاشتیم تا حالا که خدمتون هستیم. از این من بعدش نمیدونیم دیگه واقعا بخوان از ما برنامه بذاریم یا نذاریم. الان نمیدونین، الان در یه حالت بلا تکلیفی هستیم، یعنی به طور کلی مال خانما موندیم، نمیدونیم که باید باشیم یا نباشیم. ارکستر تازه با نام ارکستر یاران اگرچه با شمار کمتر نوازنده به وجود آمد، ولی تنها میتوانست برای جمع شنوندگان زن برنامه بگذارد و طبعا هنوز به یک گروه اجرایی فراگیر تبدیل نشده است. نازم جدایی Yeah. گفتنی است که در سالهای پیش از انقلاب داستانهای عاشقانه دنبالداری در مجلات ایرانی انتشار می‌یافت که نام خاطره پروانه را به عنوان نویسنده بر پیشانی داشت. گروهی تردید داشتند که واقعاً قصه ها از همان خواننده خوش صدای ایرانی باشد، ولی خاطره خود به صراحت می‌گوید که قصه ها همه از خود اوست. او 4 سال در تهران مصور، 3 سال در سپید و سیاه و 4 سال دیگر در اطلاعات بانوان قصه می نوشته که مجموعه آنها را هم انتشارات امیرکبیر در 3 کتاب جداگانه به چاپ رسانیده است. خاطره می گوید که اینک نوه او شیرین اسکندانی نیز به خواندن روی آورده و به این ترتیب خانواده او در 3 نسل پیاپی در کار آوازخوانی بوده است. خود او همچنان به کار آواز ادامه می دهد و با همه مشکلات از کار باز نمی ایستد. می گوید وقتی که می بیند از دختر 17 ساله تا زن 80 ساله از کنسرت های گاه به گاه او استقبال می کنند، برای ادامه کار نیرو پیدا می کند. و اما از میان آنچه خاطره پروانه تا کنون خوانده، جدا از ترانه هایی که غالبا ساخته و پرداخته فرامرز پایور محمد حیدری، عماد رام، اوفلیا پرتو و عباس خوشدل است، قطعاتی چون مثنوی، الهی نامه و مناجات با صدای گرم او مهر ماندگاری خورده است. Thank you.

همه این سوال می توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. مقامات جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی درباره هواپیما ربایی بیان کردند. بر اساس گزارش ها یک هواپیمای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی روز جمعه گذشته تهران را به مقصد دمشق ترک کرده بود و در نزدیکی دمشق با ادعای یکی از مسافران مبنی بر اینکه بمبی در اختیار دارد روبرو شد. حزب مشارکت ایران اسلامی تأکید کرد که با وجود فشارهای امنیتی حکومت بر روی این حزب همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی از پیوستن نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری برق این کشور در بهمن امسال و استفاده از سوخت ایرانی در راکتور تحقیقاتی تهران در شهریور سال آینده خبر داد. آتش سوزی در جنگل‌های استان‌های مازندران و گلستان ادامه دارد. صدها کارگر کارخانه مخابرات راه دور ایران در شیراز در چند روز گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد 17 ماه گذشته خود در محل این واحد تولیدی تجمع کردند. ماموران امنیتی یک باشگاه ورزش بانوان را به خاطر آموزش رقص به بانوان و دختران نوجوان پلمب کردند. در پی درخواست رئیس جمهور تاجیکستان که نگران افزایش اسلامگرایی در این کشور است، صدها دانشجوی تاجیک مدارس مذهبی در خارج از تاجیکستان به ویژه ایران و مصر را ترک کردند و به کشور خود بازگشتند. 70 سال پس از کشتار هزاران لهستانی توسط سربازان شوروی سابق، روسیه رسما این جنایت را محکوم کرد. کشتار جمعی لهستانی‌ها در غرب روسیه به دستور استالین انجام شد. تاکنون نازی‌های آلمان مسئول این اقدام معرفی می‌شدند. با آغاز مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی، تنش میان دو کره بالا گرفت. مقامات پاکستانی گفتند که یک هواپیمای باربری با 8 سرنشین لحظاتی پس از پرواز از فرودگاه کراچی سقوط کرد. امروز یک شنبه مردم مصر به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا نمایندگان پارلمان این کشور را انتخاب کنند. مقامات امنیتی در دانمارک از خطر حمله تروریستی در ایام کریسمس در دانمارک هشدار دادند. اتریش به دژ جدید واحدهای سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران تبدیل می شود. سازمان تبادل آزادی بیان خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زن زندانی شد. نامه اعتراضی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به سازمان ملل. نخست وزیر لبنان روز گذشته وارد تهران شد. پایان بازی‌های آسیایی که روز گذشته به اتمام رسید، ایران با 20 مدال طلا، 14 مدال نقره و 25 مدال برنز در رده چهارم جدول مدال‌های آسیایی قرار گرفت. شماری از زندانیان سیاسی هفته گذشته از زندان آزاد شدند. رئیس ستاد ارتش آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را به دروغگویی در مورد برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت که تهران در مسیر ساخت سلاح‌های هسته‌ای گام برمی‌دارد. جمعی از نویسندگان، کنشگران سیاسی و اجتماعی خواستار آزادی دکتر ابراهیم یزدی شدند. دادگاهی در نیجریه یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به قاچاق اسلحه متهم کرد و پارلمان اروپا خواستار حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست تروریستی آمریکا شد و همچنین از سازمان ملل متحد خواست برای ساکنان اردوگاه اشرف در عراق امنیت لازم را تامین کنند. شرکت مخابراتی یوتلسات که صاحب چندین ماهواره است، سخنان خانم شیرین عبادی را مبنی بر همکاری این شرکت با دولت جمهوری اسلامی برای اعمال سانسور تکذیب کرد. خانم عبادی در استکهلم شرکت‌های یوتلسات و اریکسون را متهم به همکاری با دولت جمهوری اسلامی کرده بود. به گفته او یوتلسات برخی برنامه‌های تلویزیونی را سانسور کرده و شرکت اریکسون تکنولوژی‌هایی برای کنترل و نظارت مردم به ایران فروخته است. شرکت یوتلسات هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی در جهت سانسور تلویزیون‌های خارجی را تکذیب کرد. سخنان مسئولان این شرکت در واقع واکنشی است به اظهارات اخیر شیرین عبادی که یوتلسات را به همکاری با رژیم تهران متهم کرده است. مسئول روابط عمومی شرکت یوتلسات به خبرگزاری فرانسه گفت یوتلسات مایل است اظهارات خانم عبادی را تصحیح کند. به گفته ایشان شرکت ما خواستای دولت ایران را مبنی بر اعمال سانسور سیاسی پذیرفته و برنامه بی فارسی بی بی سی و صدای آمریکا را از ماهواره خود حذف کرده است. شیرین عبادی روز دوشنبه گذشته در سخنرانی خود در دانشگاه استکهلم شرکت یوتلسات را متهم کرد که به تقاضای دولت جمهوری اسلامی برای اعمال سانسور پاسخ مثبت داده است. خانم عبادی گفت در واقع به این ترتیب یوتلسات در زمینه اعمال سانسور با دولت ایران همکاری کرده است. شیرین عبادی علاوه بر یوتلسات شرکت سوئدی اریکسون را نیز متهم کرد. به گفته او اریکسون تکنولوژیایی را در اختیار دولت ایران قرار داده که امکان کنترل و تحت نظر گرفتن مردم را میسر می سازد. شیرین عبادی گفت من از ایرانیان مقیم سوئد می خواهم که برای اعتراض به شرکت اریکسون ایمیل بفرستند و سوال کنند به چه دلیل به دولت ایران برنامه‌های کامپیوتری می‌فروشد که امکان کنترل مردم را فراهم می‌کند. مسئول روابط عمومی شرکت یوتلسات با تکذیب سخنان شیرین عبادی در عین حال پذیرفت که برنامه‌های دو کانال بی بی سی فارسی و صدای آمریکا گهگاه دچار پارازیت می‌شوند، اما او افزود که شرکت یوتلسات برای مقابله با این پارازیت‌ها برنامه‌های بی بی سی فارسی و صدای آمریکا را به ماهواره دیگری منتقل کرده است. او توضیح داد که در حال حاضر این برنامه‌ها توسط 3 ماهواره متعلق به شرکت یوتلسات پخش می‌شود و بدون پارازیت حتی در ایران قابل دریافت است. وی با ابراز تأسف به خاطر اظهارات شیرین عبادی تأکید کرد که یوتلسات هیچگاه در مورد سانسور با دولت ایران همکاری نکرده است. وزیر لبنان آقای سعد حریری برای جلب پشتیبانی مقامات جمهوری اسلامی از حل بحران داخلی که میان حکومت لبنان و حزب الله بر سر دادگاه رسیدگی به قتل رفیق حریری پیدا شده روز گذشته به ایران سفر کرد و حاضر است امتیازات مهمی را نیز به تهران بدهد، اما معلوم نیست که آیا حکومت جمهوری اسلامی ایران به بخشی از قدرت و نفوذ خودش در لبنان رضایت میده یا همه قدرت را در لبنان طلب میکنه. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فرانسه جلب میکنم. آقای امیر طاهری سعد حریری برای انجام یک سفر 3 روزه وارد تهران شد. هدف از این سفر هم عمدتاً جلب پشتیبانی تهران برای حل بحرانی عنوان شده که در داخل لبنان بین حکومت این کشور و حزب الله بر سر دادگاه ویژه رسیدگی به قتل رفیق حریری پیدا شده است. اولین پرسشی که مطرح است این است، نظر به پشتیبانی بی قید و شرط تهران از حزب الله لبنان، آیا راه دیگری در برابر سعد حریری به جز عقب نشینی در مقابل فشارهای حزب الله باقی میماند؟ راه دیگری که باقی میمونه این است که با قدرت‌های بزرگ که قطعنامه مربوطه رو صادر کردن صحبت بکنه که لااقل این گزارشی که قرار منتشر بشه در ماه آینده برای یک مدتی به تعویق بیفته. میدونین گرفتاری این است که این بررسی در مورد قتل مرحوم حریری یعنی پدر سعد به دستور شورای امنیت سازمان ملل انجام شده و در اختیار دولت لبنان نیست. برای جلوگیری از ادامه این تحقیق یه قطعنامه دیگه لازمه، ولی هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت حاضر نیستند که چنین کاری رو انجام بدن. آقای سعدحریری در نتیجه در وضعیت مشکلی قرار داره، برای اینکه اگر حزب الله شناخته شد به عنوان مقصر اصلی در این کار، صحبت این پیش خواهد اومد که خب آیا حزب الله بدون اجازه جمهوری اسلامی این کار رو کرده، و میدونیم که چنین چیزی قابل قبول نیست، بنابراین وقت پای جمهوری اسلامی هم کشیده میشه. بنابراین با نوعی بن‌بست مواجه نیست سعدحریری یا اکثریت پارلمانی این کشور به ریاست سعدحریری؟ اکثریت پارلمانی میدونین چندان قابل اعتماد نیست، برای اینکه گروه دروزها به رهبری آقای جنبلات یواش یواش خودشون رو از اکثریت آقای حریری دور کردند. اعتقاد دارند که قدرت‌های غربی و متحدان عربشون در منطقه سست هستند و آماده مقابله با جمهوری اسلامی و سوریه نیستند. بنابراین معلوم نیست که آیا اکثریت آقای حریری بتونه در یک بحران شدیدی متحد بمونه. سعد حریری پیش از ورود به تهران از نقش طبیعی ایران در واقع برای حل بحران لبنان صحبت کرده، ولی حقیقتا ایران چه میتواند بکند جز پشتیبانی از موضع حزب الله؟ ایران میتونه اون به اصطلاح توافقی رو یا سازشی رو که آقای حریری پیشنهاد کرده به حسن نصرالله رهبر حزب الله مورد تایید قرار بده. این سازش بسیار ساده است. آقای حریری به رهبران حزب الله گفته که وقتی که گزارش دادگاه سازمان ملل منتشر شد، شما این دادگاه رو قبول بکنید، ولی بگید که اعضای حزب الله که در قتل مرحوم رفیق حریری دست داشتند بدون اجازه رهبری این کار رو کردند. البته میدونه آقای حریری میدونه که این یک دروغ واضح هست، منتخب دروغ مصلحت آمیزه، و رهبر حزب الله آقای نصرالله حتی حاضر نشده این توافق رو قبول بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی میتونه به رهبران حزب الله دستور بده که این سازش رو، یعنی این ظاهر سازی رو قبول بکنند و لبنان رو از آستانه جنگ داخلی بیرون بیارن. محافل نزدیک به نخست وزیر لبنان گفتن که این کشور آماده است در صورت یاری رسانی تهران به حل بحران لبنان، حق ایران رو در برخورداری از انرژی صلح‌آمیز اتمی به رسمیت بشناسه. در صورت صحت چنین بدوبستانی، آیا از نقطه نظر ایران چنین امتیازی کافی میتونه به نظر برسه؟ این تنها امتیازی نیست که آقای حریری به جمهوری اسلامی میده. در جریان سفر آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به لبنان، 17 قرارداد مهم بازرگانی امضا شد که به ایران امکان میده که به عنوان یک بازیگر مهم اقتصادی در لبنان ظاهر بشه، در حالی که در حال حاضر بازرگانی رسمی بین دو کشور در حد بسیار پایین قرار داره. حریری حاضر است که نقش جمهوری اسلامی رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بپذیره، ولی حاضر نیست که به صورت دست نشانده جمهوری اسلامی در بیاد. گرفتاری اینه که آیا جمهوری اسلامی راضی خواهد بود به قسمتی از نفوذ در لبنان یا همه نفوذ در لبنان رو میخواد. آیا شما نرمشی در مواضع سعدحریری نسبت به نقش جمهوری اسلامی در لبنان ملاحظه میکنید؟ و اگر آری، با توجه به نزدیکی سعدحریری و گرایش او به عربستان، این تحول رو چطور تفسیر میکنید؟ سفر آقای حریری به تهران البته با تفاهم، اگه نخواهیم بگیم با اجازه عربستان سعودی انجام شده، و خود عربستان هم فعالیت شدیدی در این زمینه داشته برای راضی کردن سوریه که هم کمک بکنه که لبنان به سوی جنگ داخلی نره. بنابراین این جزئی است از یک فعالیت وسیع‌تر منطقه‌ای، و به نظر من اینجا مسئله اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی مثل گذشته میخواد زیاد تند روی بکنه یا حاضر است که یک تعادلی در مواضعش نشون بده. بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای امیر طاهری. رئیس سازمان اطلاعاتی دانمارک هشدار داد که گروه‌های تروریستی خارجی ممکن است افراد تروریست خودش را به دانمارک اعزام کنند. رئیس سازمان اطلاعاتی دانمارک مشخص نکرده که در ارتباط با کدام گروه‌های تروریستی صحبت می‌کند و او حرفی در این ارتباط نمی‌زند که آیا سازمان اطلاعاتی دانمارک توانسته کسی را در این ارتباط دستگیر کرده است یا خیر. شایان ذکر است که تاکنون چندین اقدام تروریستی در ارتباط با کاریکاتورای محمد قبل از اجرا توسط پلیس خنسا شد که آخرین آنها در روز 10 سپتامبر 2010 میلادی در حالی که یک مرد چچنی مشغول جاسازی بمب در یک پاکت پستی در توالت هتل محل اقامتش در مرکز شهر کوپنهاگ بود انفجار صورت می‌گیرد و او به سرعت از هتل خارج و خود را در یک پارک بزرگ مخفی می‌کند. آبرین در پارک به او مشکوک شده و به پلیس گزارش می‌دهند که پس از 2 ساعت پلیس او را دستگیر می‌کند. سازمان اطلاعاتی دانمارک از پلیس دانمارک خواسته است که در ایام کریسمس هوشیاری بیشتری از خود نشان بدهد. وقتی رو شیشه ها بارون میذاره رد پا مثل چوچه رو قلب من ها رو گذاشتی این صدا هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تو رو میخواد بگم به هر خطر بارون بگیم دیدنم هم بیاد هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تو رو میخواد میگم به هر خطر یه کارو بگیم به دیدنم بیار بگیم به دیدنم بیار بگیم به دیدنم بیار روز سه شنبه گذشته 23 نوامبر ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی دکتر امیر حسین گنجبخش درباره کمپین انتخابات آزاد و آشتی ملی در اتاق فرهنگ گفتگو سخنرانی داشتند. در اتاق فرهنگ گفتگو در پالتاک قسمت ایران هر سه شنبه گفتگوی انجام میشه و جلسه پرسش و پاسخ است. رادیو البرز در ضبط و پخش برنامه اتاق فرهنگ و گفتگو همکاری داره و لینک رادیو را به برنامه اتاق فرهنگ و گفتگو اختصاص خواهد داشت به کاربران ایران اینفو دادیکو و همچنین در آینده نزدیک در ایران اینفو دادیکو قرار خواهد گرفت. ایران گلوبال داد اینفو قرار میگیره که کاربران این وبسایت هم میتونن استفاده بکنن و این گفتگوها و پرسش و پاسخ در فیسبوک رادیو البرز وجود داره. آقای گنجبخش، قبل از اینکه در مورد آقای گنجبخش صحبت کنیم، نقطه نظراتی که در اتاق فرهنگ و گفتگو پخش میشه نقطه نظرات رادیو البرز نیست، فقط برای آگاهی شما شنوندگان بخشایی از سخنران اصلی این اتاق هر سه شنبه را روزهای یک شنبه ساعت 9:30 برای شما پخش میکنیم. اما آقای گنجبخش در رابطه با چگونگی گذار به دموکراسی و طراحی استراتژی گذار صحبت کرد. همونطوری که گفتم موضوع صحبت ایشون در رابطه با کمپین انتخابات آزاد و آشتی ملی بود که امروز سعی میکنم بخشی از سخنان دکتر گنجبخش رو برای شما پخش بکنم. ما داریم این بحث آدم های سیاسی، بحث روشن فکر را نیست. فرق این دوتا را من الان خدمتون میگم. مثلا ما نمیریم راه نگاه بکنیم ببینیم که چند راه حل برای جامعه ایران وجود داره، راجع به اینا حرف بزنیم، امکاناتش رو بررسی کنیم و در همینجا بسنده کنیم. بلکه در نهایت مسئله یکی از این راهکارها، یکی از این استراتژی ها، یکی از این راه حل ها به نظرمون مطلوب میاد و حول اون مسئله میریم سازماندهی میکنیم. یعنی ما هیچ وقت به این حد باقی نمیمونیم که بگیم چی دوست داریم، بلکه میگیم که خب اگر یه چیزی رو دوست داریم چگونه میخوایم بهش برسیم. این فرق شاید آدم های سیاسی هست و آدم های جامعه مدنی و روشن فکران که اساساً یه چیزایی رو مطرح میکنن، خواستایی رو جلوی پا میذارن و در همونجا معمولاً باقی میمونن. این بحثی که ما میخوایم بکنیم اینه که ما در چه موقعیت سیاسی در ایران قرار داریم و آیا انتخابات آزاد میتونه به عنوان یک راهبرد، به عنوان یک نیروی که بتونه نیروهای سیاسی ایران رو بسیج بکنه بر ضد حکومت جمهوری اسلامی یا حاکمان جمهوری اسلامی، این توانایی رو داره یا نه. حال برای این که این موضوع رو بحث بکنیم از دو زاویه میشه حرکت کرد. یکی این که برای یک نیروی دموکرات این مهمه که تقسیم قدرت در جامعه رو تعریف بکنه، یعنی به مردم اعلام بکنه به نظر اون چگونه قدرت باید در جامعه به دست بیاد و تقسیم بشه. در تمام جوامع دموکراتیک این تقسیم قدرت از طریق انتخابات آزاد صورت گرفت. یعنی ما هیچ جای دنیا که به خودش بگه که من یک حکومت دموکراتیک هستم نمیبینیم که راه و روش دیگری برای تقسیم قدرت وجود داشته باشه یا گرفتن قدرت. اگر قرار دعوایی بشه بر سر صندوق رأی، اگه قرار آشتی بشه بر سر صندوق رأی، این خب یک اصل دموکراتیک که همه ما قبول داریم. ولی تو جامعه ایران یه اتفاق افتاد، اونم این بود که ناگهان بر اثر تقلب انتخاباتی گروه های مختلف عقیدتی و سیاسی ایران در کنار همدیگه قرار گرفتن. یعنی چی؟ یعنی توی جنبشی که موسوم شد به جنبش سبز، از روسری، چادری، بیهجاب، مذهبی، غیر مذهبی، همه اینا ناگهان در کنار هم یک شعار مشترک دادن رأی من کن. این اتفاقی بود که هیچ وقت تو حوزه ی نیروهای سیاسی نیفتاده بود. یعنی چی؟ یعنی مردم ایران جلوتر از نیروهای سیاسی که همش در حال پولمیک و هم دیگه بودن، همش مسئله شون نمودش که هویت من بهتره یا هویت تو، من دموکرات ترم یا تو دموکرات تری، این رو اومدن و به نیروهای سیاسی به یک معنای تحمیل کردن. چگونه تحمیل کردن؟ یعنی در گوناگونی خودشون، در رنگ این کمان بودن خودشون، یک شعار مشترک دموکراتیک رو آوردن طرح کردن. شعار رأی من کو در از چیز دیگری نبود، اینکه آقا من میخوام نظرم، برنامه، فکرم از طریق صندوق رأی جلو بره. کمپین انتخابات آزاد هم چیز دیگری نیست. کمپین انتخابات آزاد اعلام این مسئله از طرف نیروهای سیاسی ایرانی، اونایی که به این حاکمیت صندوق رأی اعتقاد دارن، که با حفظ هویتشون بیان و معیار گرفتن قدرت یا تقسیم قدرت رو صندوق رأی بذارن. اما مزایای این حرکت چیه؟ مزایای این حرکت اینه که یکی از بزرگترین مشکلات جمع شدن نیروهای سیاسی در ایران این بوده که هی منشور می نوشتن و وقتی هم شما شروع می کنید منشور نوشتن و می خواد هویت مشترک پیدا بکنید، همیشه باعث فرسایش شده. یعنی حتی لغاتی مثلا نظیر سکولار، این صدها برداشت مختلف میشه و اگه روزی مثلا من با آقای ایکس بیام یا خانم ایکس بیام بگیم سکولار، هر کدام از ما یک تفسیر خاص داریم و تازه شد به واسه که شروع کنیم حرف زدن، این موضوع هویت مشترک بر هدف مشترک میچرمه. ارزش انتخابات آزاد هم همینه که هر کسی که حاکمیت صندوق رای از هوادار بردهداری تا آدمی که میخواد جامعه بی طبقه کمونیستی درست بکنه، ولی حاکمیت صندوق رای رو برای پیشبرد اهدافش میپذیره، میتونه تو این کمپین شرکت بکنه. این مزیتش اینه که الان مثلا از بین این 47 نفری که میبینم در این جمع هستن به اضافه خودم، ده ها نظر و هدف و روش و به معنی ساختن یه جامعه ممکنه بین ما وجود داشته باشه، ولی اون چیزی که میتونه ما رو در کنار هم قرار بده و راه حل مشترک رو برای جامعه ایران بیاره اینه که هممون یک اصل دموکراتیکی که اونم حاکمیت صندوق رای بپذیریم. این باعث میشه که در وهله اول ما بحث ها و جدل هایی رو که به نظر من به مدت 30 سال پدر اپوزیسیون ایران رو در آورده، یعنی هر دفعه هی یکی خواسته نظرش رو که تحمیل کنه، هی اومدن یه مدت جمع شدن بعد انشعاب کردن، که خود این خب داستان ها رو هممون بهتر از همه بلدیم. خب بعد آدم هم با قول معروفیه سوزنی با خودش هم بعد بزنه، خودم امثال منم تو این بازی ها یا تو نظرت راجع به تمامیت ارزی چیه مثلا دعوا که چرا که نتونیم کار کنیم هم دیگه، خب نظرت راجع به سکولاریسم چیه، تو اصلا اصل 17 قانون حقوق بشر رو قبول داری یا نه، مثلا اصل 21 و نظرت چیه غیر و غیر. کلی اومدیم سر این مسائل با هم دیگه دعوا کردیم. حالا اگر ما اون چیزی که به نظرمون درسته رو خب بخوام مبنا قرار بدیم، خب خودمون میمونیم و خودمون دیگه. مثلا جناب ارسطو به درستی می نویسن دموکراسی در جامعه مذهب زده فقط با لایسیته محقق خواهد شد. بله منم اینو تردید ندارم راجبش. خب که جدای دین از حکومت یکی از ارکان اساسی دموکراسیه که من دوست دارم شما بزنیم دموکراسی لیبرال، ولی خب ما چجوری میخوایم اینو مطرح کنیم؟ یا باید به زور رو مردم ایران بگیم یا از طریق صندوق رای؟ و آیا در جامعه ایران کسانی هستن که مخالف این باشن؟ هستن. حالا ما دعوامونو با اونا چجوری حل کنیم؟ یعنی اون کسانی که معتقدن که آقا دموکراسی دینی ممکنه، خب مثال هم حالا میزنن دیگه، مثال میگن اصلا جدای دین از سوکه، مثلا مثال عراق مثلا میزنن، خب مثال خیلی کشورهای دیگر میدونیم، آقا در اونجا همه احزاب آزادن ولی اسم الله اکبر گذاشتن تو مسجد، چون اونم نظر دیگر ده. خب حالا مثلا نظری که میدید راجع به همین صحبت ها مثلا جناب ارسطو میگه یه راجع به سکولاریسم، من خودم نظرهای خاصی راجع به سکولاریسم، ولی من اگه بخوام این حرفای خودم و مبنای همکاری قرار بدم، خب میمونم خودم و با دوستای حزبی که بسیارم خوبه، یعنی در کنار یه هدف ملی مثل انتخابات آزاد من باید برم حزبم هم درست کنم همین حرفا رو بزنم دیگه، یعنی عامل تفکیک بشم از نیروهای دیگه. ولی اون چیزی که ما هم رو میتونه جمع بکنه توی کمپین همینه که به هم دیگه بگیم آقا نظرات خودمون رو بریم تبلیغ کنیم، رأی بگیریم، ولی هممون برای هدف مشترک مبارزه بکنیم و این هدف مشترک یک کمپین نهضتیه که اسمش انتخابات آزاد میشه. حالا در مقابل این داستان خب یه سری موانع وجود داره. ببینیم این موانع رو چجوری میشه برطرف کنیم. ببینیم کدوم هستن اولا این موانع. به نظر من در نوشته ایم گفته شده نیرویی که عامل اصلیه جلوگیری از اصلاح پذیر شدن هر نظامی و نیروییه که مانع تقسیم قدرت حقوقی میشه. یعنی ببینید چرا نظام آپارتاید تونست به نظام دموکراسی برسه؟ به خاطر اینکه پیش شرط اصلاح پذیری رو داشت. چی بود پیش شرط اصلاح پذیریش؟ این بود که خودی ها سفید پوستا حاضر شده بودن حکومت قانون رو بین خودشون برقرار کنن و چون این حکومت قانون رو برقرار کرده بودن انتقال این حکومت قانون به بقیه جامعه سفید پوستا یا هندی ها یا غیره بسیار آروم صورت گرفت. تو کشورهای غربی هم همینجور بوده. چون حکومت قانون وجود داشت بین مردا انتقال این حکومت یا انتقال این حقوق به خانوما در یه دوران تاریخ بسیار سریع صورت میگیره یا نسبت به سیاها یا غیر و غیر. جمهوری اسلامی این ویژگی رو نداره. به خاطر همین هم است که به این معنی وجود ولایت فقیه به عنوان کسی که اجازه نمیده تقسیم قدرت در درون جامعه به صورت حقوقی بین خودیا صورت بگیره، اصلا ماها که ولمتری، این بزرگترین مانع در مقابل حتی ایجاد یک فضایی که این تقسیم قدرت رو به صورت حقوقی ممکن بکنه. به همین دلیل به نظر من شعار انتخابات آزاد، کمپین انتخابات آزاد بدون مبارزه دائمی با ولایت فقیه به عنوان عامل اصلی فساد که هر گونه تقسیم قدرتی رو به صورت او غیر ممکن میکنه ممکن نیست. Thank you. کجا می بریم من یک لایه من بازوی تو سیریش تن دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا ساعت 11 هم در خدمت شما هستیم. روزهای یک شنبه در چنین ساعتی گفتار ادبی پخش میشه. همکنون آقای رسول طباطبایی روی خط تلفن هستند. برف زیادی اومده و ایشون هم قادر به آمدن به استودیو نبودن. ما ازشون خواهش کردیم که از طریق تلفن با ما در ارتباط باشن. آقای طباطبایی سلام و صبح بخیر میگیم به شما. سلام آقای مشاکی، صبح بخیر، سلام بر شما و بر همه شنوندگان عزیز. با برفا چی کار میکنی آقای طباطبایی؟ اتفاقا موضوعی که امروز در موردش هم حرف بزنم راجع به برفه. بله، ما در خدمت شما هستیم، بشنویم. خواهش میکنم. هرگز کسی نداد بدین سان نشان برف، گویی الهونه ایست زمین در دهان برف. مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است، اجرام کوه هاست نهان در میان برف. ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار، از چه؟ ز بیم تاختن ناگهان برف. گشته ان ناامید هم جانور ز جان، با جان کوهسار چو پیوست جان برف. با ما سپید کاری از حد همی برد، ابر سیاه کار که شد در زمان برف. چاه مغنه است هم چاه خانه ها، انداشت ها به گوهر سیماب سان برف. زینسان که سر به سینه گردون نهاد باز، خورشید پای در ننهد زاستان برف. شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه هفتم آذر 89 خورشیدی 28 نوامبر هست. از نظر تقویم در آخرین روز ما از فصل پاییز هستیم و شاید شنوندگان رادیو در جاهای خارج از دانمارک ندونن که از هفته پیش در اینجا برف باریده و درجه حرارت هوا شب و روز به زیر صفر اسباب کشی کرده. شعری که خونده شد از سروده های کمال الدین اسماعیل عبدالرزاق اصفهانی است که شاعر قرن ششم و هفتم هجری، یعنی در همان زمان هایی که سعدی و مولوی بودند، زندگی می کرده. برخلاف شاعران قبل از خود، برای سرودن شعر از موضوعات بدیع و بی سابقه استفاده می کرده و می توان گفت که معروفترین و قدیمترین شعری که در مورد برق نوشته شده همین قصیده هست. البته باید بگیم که هر کسی با پیش کشیدن موضوع و سرودن شعری درباره آن منظور خاصی رو داشته، که همانطور که در ادامه بقیه قصیده سرا قصیده می شنوید، کمال الدین اسماعیل به مقایسه وضعیت دارا و ندار، ثروتمند و مسمن در روزهای برفی پرداخته که این شعر رو براتون میخونم و آقای شوچی یک ترانه میگذارن و از دوباره برمیگردیم. گرچه سفید کرد همه خانمان ما، یا رب سیاه باد همه خانمان بر. وقتی چون این نشاط کسی را مسلم است، تسباب عیش دارد اندر زمان بر. هم نان و گوش دارد و هم هیزم و شراب، هم مطربی که برزندش داستان بر. معشوقه مرکب از ازداد مختلف، باطن به سان آتش و ظاهر به سان بر. می میخورد به کام و زنخ میزند به جد، در گوش خود رها نکند سو زیان بر. نه همچو من، اینجا مقایسه میکنه دارا و ندار را، نه همچو من که هر نفس از باد زمهریر، پیغام های سرد دهد بر زبان بر. دست تهی به زیر زنختان کند ستون، و در هوا همی شمرد پودتان بر. خانه تهی ز چیز و ملع از خورندگان، آبی بریخ میخورد از ناودان بر. گر قوتم بودی ز پی قرص آفتاب، گر قوتم بودی ز پی قرص آفتاب، بر بام چرخ رفتمی از نردبان بر. اکنون ترانه اولین ترانه به عنوان بر با صدای فرهاد با هم میشنویم. شدن قرمزی رنگ نینداخته بیهود بر دیوار تو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست تو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست گرده روشنی مرده برفی همه کارش آشود بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار من درم سخت گرفتم از این میهمان خانه مهمان خوش بودش تاریک من دلم سخت گرفتم از این میهمان خانه مهمان خوش بودش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته چند تن خواب آلود چند تن ناهمبار چند تن ناهوشیار که به جان هم نشناخته انداخته چند تن خواب آلود مشتی ناهمبار چند تن ناهوشیار چند تن خواب توایی در خدمت شما هستیم با شعری دیگر بفرمایید. خواهش میکنم اول ترانه که پخش بود با صدای فرهاد بود با شعری از زنده یاد نیما یوشیج. همانطور که میدونید در دنیا خوب مطلق و بد مطلق وجود نداره و هر کسی از طریق به موضوعات مینگره. حالا شعری رو میخونم که به زیبایی و شکوهی بر پرداخته، البته شعر نو هست. شهر در رنگ طلایی غروب باز می رفت به خواب شهر در رنگ طلایی غروب باز می رفت به خواب آسمان از همه جا می آورد ابرها را به شتاب حمله آورد به شهر از سر کوه باد برفاور و سرد چیده شد باز به سرپنجه باد برگ نارنجی و زرد ابرا با کمک باد به هم پیوستند و شتابان با هم همه روزنه ها را بستند ابرا با کمک باد به هم پیوستند و شتابان با هم همه روزنه ها را بستند شهر را پوشاندند شهر سرشار از رنگ لحظاتی سپری شد به سکوت به درنگ صبحگاهان که ز خوابی آرام صبحگاهان که زخابی آرام شهر ما دیده گشود خبر از رنگ نبود همه جا نور امید همه جا زیبایی همه جا رنگ سپید در پایان هم سروده ای از زنده یاد فریدون مشیری رو تقدیم می کنم که در آن مانند سایر سروده هایش پیامی زیبا و انسانی را بیان می کنه و خواهان آن است که بیایید چون برد که پلیدی ها و زشتی ها را از بین می برد و مانند نور درخشنده و مظهر زیبایی است، دلها، جامعه و رفتار خود را از بدیها و زشتیها بپیراییم. بی صدا شب تا سحر یاران خود را خواند و گرد آورد. جا به جا در راه ها، بر شاخه ها، بر بام ها گسترد. بی صدا شب تا سحر یاران خود را خواند و گرد آورد. جا به جا در راه ها، بر شاخه ها، بر بام ها گسترد. صبحگاهان شهر سر تا پا سیاه از تیرگی های گناهکاران، صبحگاهان شهر سر تا پا سیاه از تیرگی های گناهکاران، ناگهان چون نو عروسی در پرندین پوشش پاک سفید تازه سر برکرد. شهر اینک دست نیروهای نورانی است. در پس این چهره تابنده اما باطنی تاریک دودالود ظلمانی است. گر بخواهد خیشتن را از این پلیدی هم به پیراید، گر بخواهد خیشتن را از این پلیدی هم به پیراید، همتی بی حرف همچون برف می باید. شهر اینک دست نیروهای نورانی است، در پس این چهره تابنده اما باطنی تاریک دودالود ظلمانی است. گر بخواهد خیشتن را از این پلیدی هم به پیراید، همتی بی حرف همچون برف می باید. خب شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر و مطلب دیگر، همه شما را به خدا می سپارم. سرتان سبز و دلتان خوش. خدا یار و نگهدارتان باد. از آسمان در این هجل آرام و پدرام بر زمین را سراسر سپیدی گرفت، به هر شاخ هر شانه هر بام بر نشسته، به اندوه انبوه دشت، به بیبرگی باغ ایام بر. ببین باز میبارد آرام بر، فریبا و رقصنده و رام بر، عروسا نمی آید از آسمان در این هجل آرام و پدرام بر. خزان هم به دامان مرگی خزید، کنون فصل سرد سرانجام بر. خزان هم به دامان مرگی خزید، کنون فصل سرد سرانجام بر. فرو بست یک شهر چشمان خیش، و می بارد آرام آرام بر. ببین باز میبارد آرام بر فریبا برقصم نبرام بر عروسان میآید از آسمان در این هجل آرام و پدرام بر زمین را سراسر سپیدی گرفت به هر شاخ هر شانه هر دام نشسته به اندوه انبوه دشت به بیبرگی باغ ایام ببین باز میبارد آرام بر فریبا رقصنده مرام بر عروسان می آید از آسمان در این هجل آرام و پدرام خزان هم به دامان مرگی خزید کنون فصل سرد سرانجام بر خزان هم به دامان مرگی خزید کنون فصل سرد سرانجام بر فرو بست یک شهر چشمان پیش و می بارد آرام آرام ببین باز می بارد آرام بر فریبا رقصنده برام بر ببین باز می بارد آرام بر فریبا رقصنده برام بر با سپاس از آقای طباطبایی شعری از فرخی یزدی رو برای شما پخش میکنم. در ادامه میپردازم به دستاورد کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی که روز گذشته به اتمام رسید. شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. دیدی آن ترک خطا دشمن جان بود مرا، گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم. منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و آبش کردم. برق خون نمی مرد ز حسرت فرهاد، خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. دل که خونابه غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و آبش کردم. غرق خون بود و نمی‌مرد ز حسرت فرهاد، خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. دل که خونابه غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. زمانه خواهد به سرایت غم اجران تو یا نه ای تیر غمت را دل عشاق شانه جمعی به تو مشغول و تو غایب میانه بخش برنامه امروز رادیو البرز میپردازم به چند خبر ورزشی، اما قبل از آن یادآوری میکنم که شب یلدا روز سه شنبه 21 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر در محل کتابخانه حسله برگزار میشه. ویژه برنامه شب یلدا گفتاری در مورد یلدا خواهیم داشت، فیلم مستند ایرانی، موزیک، دی جی، رقص، نمایشگاه کتاب، البته حراج کتاب هست و برنامه‌های متنوع دیگر. برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با شماره تلفن 27582212 تکرار می کنم 27 5 27 58 22 12 برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیوی البرز است. این شماره تلفن خودم و بعضی وقتا یادم میره، پوزش میخوام. اما کمیته برگزاری مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب، تیمای حاضر در فصل جدید این رقابت ها را معرفی کرد. خوشبختانه از ایران تیمهای زوباهن، سپاهان، پرسپولیس و استقلال تهران در فصل آینده لیگ قهرمانان حضور خواهند داشت که در مرحله گروهی در 4 گروه جداگانه قرار خواهند گرفت، که قبلا قرار بود که یک سهمیه از ایران کم بشه که خوشبختانه کم نشد. شاهد مسابقات خواهیم بود. قرعه کشی فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا روز 16 آذر 7 دسامبر در کشور مالزی انجام خواهد شد. اما المپیک آسیایی یا همون بازیای آسیایی روز گذشته با رکورد شکنی میزبان که چین بود پایان یافت. 16 دوره مسابقات آسیایی کشور چین که میزبان بود در کسب مدال طلا رکورد تاریخی را به جای گذاشت. چین در بازی های آسیایی 2010 گانجو با کسب 199 نشان طلا، 119 نقره و 98 برنز با اقتدار کامل قهرمان شد و با مجموع 416 مدال علاوه بر رکورد تعداد مدال های طلا، رکورد مجموع مدال های رقابتی آسیایی را هم شکست. پس از چین، کره جنوبی با 76 مدال و ژاپن با 48 مدال طلا دوم و سوم شدند. ایران هم کاروان ورزشیش با 20 مدال طلا در مکان 4 قرار گرفت که بهترین مقامش در بازی‌های آسیایی البته بعد پس از انقلاب اسلامی هست. قزاقستان و هند هم به ترتیب 18 و 14 مدال طلا پس از ایران در رتبه های 5 و 6 ایستادند. از بین 45 کشور آسیایی حاضر در بازی‌های آسیایی گانجو، 36 کشور موفق به کسب مدال شدند و عمان و نپال با تنها 1 نشان برنز در رده آخر جدول مدال‌ها قرار گرفتند. خبری هم در رابطه با فوتبال خدمتتون بگم که آلمان با بازی کردن آقای اشکان دژاگه در تیم ملی فوتبال ایران موافقت کرد. البته بخش فارسی پایگاه خبری افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد که فدراسیون فوتبال آلمان با حضور اشکان دژاگه بازیکن پیشین تیم‌های ملی جوانان و امیدهای آلمان در تیم ملی ایران موافقت کرده است. و خبر دیگری در مورد بسکتبال، اما در مورد بازیکن که آقای حداد حامد حدادی هست که در بسکتبال آمریکا بازی میکنه، با دوست دخترش که در آمریکا هست به علت ذره خورد با همدیگه به تام ضرب و شتم یکدیگر توسط پلیس FBI دستگیر شدن. این خبری بود که خدمتتون بگم. حالا میپردازم به مشروع مدال‌های ورزشی کاروان ایران در بازی‌های آسیایی. همونطوری که خدمت شما گفتم، کاروان ورزشی ایران کارش ها روز جمعه یه روز قبل از پایان بازی‌های آسیایی تمام کرد با جمع 20 مدال طلا، 14 نقره و 25 برنز در رده چهارم جدول مدال‌ها قرار گرفت. از حیث تعداد مدال این نتیجه بعد از انقلاب اسلامی ایران بی سابقه بوده، اما رده چهارم ایران در بازی‌های آسیایی 1986 سئول و در اوج بین جنگ ایران و عراق نیست تکرار شد. بهترین نتیجه ورزش ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی مربوط میشه، برمیگرده به سال 1974 میلادی، یعنی 5 سال قبل از انقلاب اسلامی و بازی‌های آسیایی که در تهران برگزار شد، که کاروان ورزش ایران تونست با 36 مدال طلا، 28 نقره و 17 برنز بالاتر از چین و کره جنوبی در رده دوم قرار گرفته بود. این در حالی است که در آن زمان، یعنی 1974 میلادی، فقط در 16 رشته ورزشی بازی‌های آسیایی برگزار شد، البته در تهران، در حالی که بازی‌های آسیایی امسال 2010 گانجو در 42 رشته ورزشی به انجام رسید. این رقابت‌ها روز گذشته یه مراسمی به پایان پذیرفت و همونطور که گفتم چین دیگه همه مدال‌ها رو درا کرد. میزبان بازی‌های آسیایی امسال روز گذشته 412 مدالش هم گرفت و از مرز 400 مدال هم عبور کرد. بعد روز جمعه هم والیبال ایران که میتونست مدال طلا بگیره مغلوب ژاپن شد که مدال نقره گرفت. هندبال ایران هم که میتونست در فینال مدال طلا بگیره متاسفانه از کره جنوبی شکست خورد و نایب قهرمان شد، مدال نقره گرفت. والیبال هم از ژاپن با نتیجه 3-1 مغلوب ژاپن شد که مدال نقره گرفت تیم والیبال ایران. بسکتبال هم میتونست در نیمه نهایی خودشو به فینال برسونه، مدال طلا بگیره که متاسفانه شکست خورد و در رده بندی به مدال برنز دست یافت. اما کاروان ورزشی خانما هم فعال بودن در گرفتن مدال ها، که در تیراندازی مدال نقره گرفتن و همینطور در رده های ورزشی دیگر، که در رشته ساندا خانم خدیجه آزادپور مدال طلا گرفت. دنبال اسمای خانم ها میگردم. الهه احمدی در تیراندازی رشته تفنگ مدال نقره گرفت. درود بر خانم های ایرانی در کاروان ورزشی ایران. تیم تیراندازی زنان هم در 50 متر مدال برنز گرفتن. الهه منصوریان در رشته ساندا مدال برنز گرفت. سارا خوش جمال فکری در تکواندو مدال برنز گرفت و سوسن حاجی پور در تکواندو مدال برنز. خانم سمانه در رشته تکواندو برنز و همینطور که خانم پریسا فرشیدی در تکواندو مدال نقره گرفت و در ادامه بازی ها هم که ببینم خانومی در روز 12 هست در جدول اونایی که مدال گرفتن یا نه. اما فکر کنم در روز 13 بود که خانم فاطمه چالاکی در کاراته مدال برنز گرفت. روز 14 هم خانم سمیرا ملکی پور در کاراته برنز گرفت. این مدالایی بود که در تیم کاروان ورزشی خانما که در بازی‌های آسیایی 16 دوره شرکت کردن تا حدی بعد از انقلاب میشه گفت که خانما نقش فعالی در گرفتن مدال‌ها داشتن. امیدوارم کاروان ورزشی در المپیک لندن هم موفقیت هایی را کسب کنند. شما صدای ما را به رادیو البرز، رادیوی ایرانیان شهر آهوس میشنوید. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. شما می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2758-2212، آدرس الکترونیکی ما radioalbars@hotmail.com است. یادآوری می کنم که شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.deco و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید. مواظب خودتون باشید. اگه با ماشین در جاده در حال عبور هستید، حرکت هستید، احتیاط لازم رو بکنید به خاطر برف بودن جاده و لغزنده بودن جاده. امیدوارم هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما عزیزان خواهم بود، شما رو به خدای بزرگ میسپرم. شادی شما، تندرستی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی بنده است. باشم وطنم تو شعر نابی، I'm